الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله لقد كان لليهود العديد من المؤامرات ضد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة عداوتهم للإسلام وللمسلمين ولأنهم يريدون إيقاف دعوته وتثبيته ولكن ذلك زاده عليه الصلاة والسلام صبرا ورفع من عزيمته وتظهر لنا هذا المواقف حقيقة الإسلام وصدة ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى في سبيل نصر هذه الدعوة ونأخذ منها العديد من الدروس والعبر في الصبر وتحمل الأذى لنصر هذه الدعوة بك جلدي خمجني في وقت ينطل باتي ñoo ngi jëm suñu kem talayel katan di leral lan mo tax yahudi bañ yonent yalla muhammad bay def ci mom ay film ak ay natal wala ak ay wax yu jaaduwul yu teggul fenn liko waral nak moy xam ngeen ne yahudi japon nañ ne yonent bi mujj ci xel wi ñom la ko yalla di baxé waye kérok bañu yegéné ci senu ndëngëté ci senu jadd ak senu bëri pexé ba yalla paré ci ñom ndax ray guñu ray ay yonent ay barap yu amone ay orma yu ñu xotti yalla daal di jëlé risala gi jokk julit ñi kérok la yahudi noppalu noppé noppalu jokk ci def ay fexé di fexel l'islam di fexel yonent yalla l'islam bi yonentab l'islam bi wayé di fexel képp ko xamné ab julit la dem nañ sax ba alquran netali ñuko borom bi subhanahu wa ta'ala munañu لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لولو في سورة المائدة آية 82 بروم بي تبارك وتعالى مونن دا نين فك يين جولتي ني گينا باج جولت تي كاو سوف مو يهود اك بوكالي كات يمون تي لولو دم نن با پونيا پوسنا يونت بي صلى الله عليه وسلم amna ndaw so xamne mu ngi tuddu Zainab laccé na yenente bi lan la gëna bëgg ci yapp ñu ne ko tanku xar mu jël tanku xar def ci posan togg ba mu ñor indi li yenente yalla muhammad alayhi salatu wassalam waye kérok ba yenente bi talalé loxom né day dag ci yapp bi def ci gemiñam poju xarmé yu xone ko yow yenen tubul ma lek ndax dañ ma posone yenen tibi sallallahu alayhi wasallam indul ndawsi ne ko lutax nga def li mu ne beug la ray rek ndax ma may samay mbokk ndam yonentibi ne ko waye yalla khirtulul ci man yow pour nga ray ma sama bakkan bi nekul ci sa loxo mu ngi ci bokal ci borom bi subhanahu wa ta'ala borom xam xam yenn yi lol lañ wax ñen ñi ne dedet yonentibi jot ci lek ñen ñi ne hakay lek na ci ba sax kérok bi mu nekk ci sukurat osan bi da ko rayut waye sentir na metitu poson bi lim ci lekkon sentir nako kérok bi mu nekk ci sukurat di waja genn aduna pour wax la ne poson bi lu am la waye yamuñ ci posoné yonentibi rek pour mu genn aduna waye njabar nañ ko ba mu commencé sentir njabar gi diko japp kérok ali la yoni ibn abi talib ali dug ci ten biñ ko njabar ñu ko tak ci ay pousso djuroom ñaari pass pass pousso bu nek ñu yew ko imam ali lañ tak ay boom yor ko ci ten bi ba mu dug ba ci bir genné njabar gi ben par ben ci la yalla wacce qul a'udhu birabbil falaq wa a'udhu birabbin nas ay bu mu ko ci teufli pousso yi dagato yamuñ ci njabar yonent bi rek yamuñ ci posone ko waye xam ngeen ne ambiscade nañ ko lélé nga dugg ci jakk nga fekk jakk juñ tabax ba paré ñi def ci karam ay bën bën bo doon laccé lu melni lu ko waral ñu bari xamuñu ko ci julit yi pourtant yahudi ñoko doon def ño tabax jakk ba paré dugg dugulu ci l'islam né ay julit lañ gëm nañ yalla tabax ben jakk bu bes tok ne yonent bi ñewal nga ubbi ko ñewal nga indi gi rek yonent yalla muhammad ñew ndekef ci kanamu jakk ji dañ fa def pax mu reuy tek ci ben birik doj wu reuy pour bu toge ak di khutba rek ñu wacc xeer bi ci ko mu daldi de ñep noppalu ba yonent bi sango bisu aljuma solo bu ga dem yalla ne ko dedet amo droit dem ci jakk yoyu ndax jakk yoyu jakkay na fekk la du jakk l'islam waye mbok yi lor rek yamul ci yahudi luñ def yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñew nañ ne ko ñom kangam yu magi xam nga ne ñun suñ la gëmé rek yahudi yeb daan lay top comme dañu am ak suñu mbok problème nak dañu bëgg nga attel ñu dëgg su ko défé ñun nga faral ñu yi jema nax yonent bi pour mu fénal len yalla ne ko dedet wa nahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum fahzarhum an yaftinuk am ba'di ma anzalallah ilayk lolom ci suratul maida aye 49 yalla ne yonent yalla muhammad soy atte attel deug na nga moy taniku top ñi liñ lay wax seeni banex moy tanikul ñula bala ñulay fitnal soy atté attel nit ñi ci dëgg gi la yalla wacce ci moy alquranul karim kon yag nañ du tay ci ay pexé ak ay congrès ak ay étude pour xex yonent yalla muhammad dañ ko mënulul dara ba muy dund bi mu faato nak comme julit yi dañu naïf xamuñu muhammad janguñu ko gëstu wuñu ko xamuñ ci mom dara ludur rek muhammad ñu ne sallallahu alaihi wasallam iske tay fi ñu tollu lo rek la jullit ci xam lolo tax ñu jëm seeni pexé comme jullit ñu jangalu leen l'islam xamalu leen diiné pour di jema wañi yent yalla muhammad waye wa jo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala moko tag moko ar waxuma la sax bi muy gané aduna waye avant muy ñew la yalla dajale ca kaw asaman mbollem yonent 124 million yonent ñom ñep yalla ne len gem len muhammad bu fekke yonent yi ño la yalla dajale gem lo len muhammad ñu gem yonent yalla muhammad bala yalla diko yoni ma sama ak ñun da ngeen di jang sax ñu ne kérok be yalla binde adama bu mu sigge tisori ni alhamdullilah rabbil alamin mu seen soxnam ci wetam mu bu kolal dañ ko ne dede dul nga joxe cyan mu ne lan moy cangi malaakai ne ko salli ala muhammad julil ci muhammad lolou moy cangi pour ñu may la soxna si kon koku buñu toge fi tay ay nit di ko jouer di jouer ci mom ay film wala ay dessin wala fa fekk ni rek ñun la julidi ñun ño ñorul ñun ño xamul li ñu am ñun ño xamul ki ñu yalla jaglel te pourtant kenn ci ñun amo lenn lo def ba yalla boole la ngeen gi mbindef muy muhammad sallallahu alaihi wasallam luddul taranga rek bu ñu yalla jaglel la waye amul lenn ci ñun luñ ko liggeyal kon jotna bis ni ki tay julit ñi baye xel bu baakha baakha baax liñuy setan liñuy jang liñuy deglu lumu meuna doon partout ci luñu meuna doon julit ñi war nañu baye xel seeni dom luñuy jang la lañuy setan fa lañuy dem la lañuy duggu ci lan ndax moye yu ñu dépasser bari na pour weddi lo julit ñi l'islam waye pour weddi lo julit yi yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam waye pexe yoy yeb suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñuy assurer mo wax ci qur'an ne innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah yalla mu ne fasa yunfiqunaha yeferi dajalo nañ lepp ci walu jumtu kay ak am am dajale nañ seen lepp pour freiner yonu yalla pour freiner l'islam yalla mu ne danañ dépasser waye luñ ci jëlé moy perte waye luñ ci jëlé moy ñu gagnaleen waye luñ ci jëlé moy ñom ñepp ëlëk yowmal qiyam ñu dé yalla yu bulen safara aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مبكي باتاي رك بور واخني لان موتاخ يهودي بان يوننت يالا محمد خمغن ني امنا نيت خيت تي يهود يوننت بي صلى الله عليه وسلم فكنا لن مدين نياني ني موي بنو قينقاع banu nidar ak banu quraizata ñu nek ñetti korel waye lan motax yoon yalla muhammad gënë leen medine lutax yahudi mënu ñu bëgg yoonent yalla muhammad mënu ñu ko ndax ay kacior lañ ay say say lañ seen plan dund yëp moy def nit ñi ay mbam ñom ñoy ay nit comme tay rek nu ñu takké aduna bi ay seen diko diri fu leen neex djel ay djumtukaay yu len doy fexé ba nit ñepp top len mu neex ñu mu naxaruñu té yahudi lañuy top parce que ñoyor information ñoyor communication bi ñoyor télé yi ñoyor djumtukaay aduna bi lu nekk ñom ñoko yor moy yeb ñoko yor lool motax ñum lu ñu wiri wiri wiri rek ci seeni tank la ni jaarat parce que dañoo nos suñuy bakkan lan mo taxon yonent bi gënë len medine mais fekk ñuy def sen mbon yoyu bir medine te medine yalla indi fa yonent yalla muhammad mu fass ko islamiser mu xamne mu teudduk ak ñi ben bis ben julit bu jigen ci cholam gu rafet ci murayam bu mat bo xamantene kenn du gis awram mu rombu yahudi ci sen grand place am yahud bu japp ci kala ndaw si dal koy dindi ndaw si yuxu yuxu bu metti ñoo wax ko yonent yalla muhammad ne ko dama romb ay yahud ñu muri sama kala pour xol sama awra yenenbi sallam joxe declaration dal ne medine bu fa yahoud fanan ñom ñop ñu gënal len yonde bi joxe ndigal sax ne bu ngeen dajé ak ñom ci digg mbedd mi na ngeen len tanc bo buñu jaar ci digg mbedd mi nañ jaar ci tafu nañ tafu buñ len séné yeen ñom nañu tafu non la len yonte yalla muhammad gënné bir medine faté wuñu lolu lolu motax ngeen di degg ben jigen bu joga falastine di aji makka yahudi ne ko fo jom mu ne len damay aji ñu ne ko bo demé nga ni wa mak bo demé nga ni wa mak medine ci sunu momelu mam la bok ñoo ngi ñew motax gis nga israël fi ñu toll carte bi gëna reuy bi ñu am ñu tudé ko le grand israël medinatul munawwar da ci bok makka da ci bok ci seeni projet bi se ngi ñew ñu sulu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu julli di deltul ginaaw parce que mas nangu nañ masjidul aqsa ba paré islam ñetti jak ño ci upp doole bi ci ñeek moy mak ñaarel bi moy madinatul munawwar ñettel bi moy jerusalem moy masjidul aqsa bobu ñun ñi ñep ñaata at ba ñu juddo ba legi yahudi ko nangu ba ñu juddo ba legi la wax lan moy ndeeri ñu julit ci kéro bañu daqé julit yi ca jakk joju ci barab bobu tulu falastin yahudi dañu ñow ba ci bammelu salah din mi leen genné won fof capitaine bi dafa jël tankam tek ko ci bammel bi nako ñing ci daqon seen imam seen seut ñew nañ ñing fi daqé won seen imam seen seut ñew nañ tay indi wat seen momelu mam ñun fa lan toll li tax julit yi meuna yak tay l'islam yahudi meuna yak l'islam moy julit yi ño xamatul ñom ñoy ñan ñan lañuy roy yahudi fa la julit yi goor yi di tak seen tubey ñakul sax tay ku ñew ci jumaaji fekk sa tubey bi yaan ko tak ci sa ginaaw xotit lu ken xamul la lañuy roy yahudi ciol yahudi lañuy roy goor ak jigeen xala bu jigeen bo gis awrama yaang ci biti ken salatul salul islam gor ñi ko ci gis solu yahud la sol lepp sunu lepp yahud yahud la motax yahud yi buñu xamé né gagné nañu agression culturelle bi ñu né légui amatu problème parce que ñom lañuy top lepp ñom la il faut ñu xam ñun ñoy ñan ñu xam né ñun ay julit lañ liñ am ken amuko kiñ yalla bolel amul ken ñepp ngi né siw jotti ñu xamaat yonent yalla muhammad jangalat ko yonnabi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith murru awladakum ala salasati khisal hubbu nabiyakum wa ala baytihi wa tilawatil qur'an na ngeen yar sen dom ci ñet bu ñeuk moy nañu bëgg yonnabi bi tay kër go dem bo ne borom kër gi wala nga ni njabot gi wala soxna si limal ma ñetti dom muhammad xamuko waye boko ne limal ma mbeuri nek senegal mulim yeb wala limal ma equipe nationale nangam mulim ko waye boko ne limal ma juroom ñaar ci doomu yonent bi xamuko est ce que lol moy bëgg yonent bi ñun bëgg yonent bi ci lan la yam jël ay nak bay ba gamu jot ñu jël ay nak rendi togu ciéré def ay basse yu reuy ay lampe verte zone rouge bu guddé bu ne muhammad ñepp jog taxaw de sallallahu alayhi wasallam ñu ne loxo ci kaw bakkar ci ñepp festat ñu joxe xaliss dem ñibi lol moy muhammad wala legi bo ne juma rek ñu ne sallallahu alayhi wasallam jeexna lol rek moy bëgg yonent bi waye ko ne won limal ma yonent bi juromi sahabam juromi domam fan la juddo fan la fat alquran nyaata la wacc ci mom nyaata soxna la amon lan mo don dundam ah da la way nak non c'est que fofu tollo guma fa quoi xam nga rek affaire yi quoi numu deme wa fofu la julli di toll yalla nane yalla yeureum yalla nane yalla won deug mu wursugal ñu top yalla nane yalla won neen mu wursugal ñu sori fokk ñu delu wat yarar suñu dom yar suñu bop ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune na ngeen yar sen dom ci ñet bëgg yonent bi wa ala bayti ak bëgg wa kar yonent bi wa tilawatul qur'an ak jang qur'an loolu la yonent yalla muhammad wax loolu ñi ca nekkon demb ak barki demb xol leen waye xol leen ñi ci nekk tay suñu jange suñu histoire rew yeb dinañ gis ne kilifa diine yi fatte wuñu won yonent yalla muhammad waye tay anam fan la muhammad tollu ci xol yi fan la tollu ci bir keur yi fan la tollu ci yar bi fan la tollu ci njang mi moy lepp lañu faté ya rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik allahumma arina al haqa haqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala taatik allahumma fa nas'aluka an turaddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله